çalar el aya bak bak nefesim tükenir. Hayal değil bu hayatın ta kendisi. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi. Aşkımız şimdiden aşkların efendisi.